Middernacht, het begin van zondag 12 september. Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Een meisje van 15 uit Osseldrecht dat sinds bijna 4 weken spoorloos was, is weer terecht. De politie zegt op Twitter dat ze in goede gezondheid is. Vorige week werden 2 mannen opgepakt die mogelijk meer zouden weten over de vermissing. Die zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar ze blijven wel verdachten. Dinsdag werd ook in opsporing verzocht aandacht besteed aan de zaak. Naomi Filisario en Emmanuel Ohenobuafo hebben de 2 belangrijkste prijzen in de Nederlandse toneelwereld gewonnen. De Louis d'Or en de Theodor. De prijzen werden vanavond uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater. Filisario krijgt de prijs voor haar rol in Permanent Destruction, Pain Against Fear. En Ohenobuafo is bekroond voor zijn rol in Seawall van het Nationale Theater. Vorig jaar werd de prijs vanwege corona niet toegekend. De prijzen van vanavond gaan daarom over 2 theaterseizoenen. Voor het eerst sinds de coronapandemie zijn Catalaanse separatisten de straat opgegaan om zelfstandigheid te eisen. De schattingen van het aantal demonstranten lopen van 100.000 tot 400.000 mensen. De protestmars komt een paar dagen voor belangrijke besprekingen tussen het Catalaanse bestuur en de nationale regering in Madrid. De Catalaanse bevolking is verdeeld. Ongeveer de helft is voor onafhankelijkheid. PSV heeft uit bij AZ een ruime overwinning geboekt. Het werd in Alkmaar 0-3. Eerder vanavond verloor PEC Zwolle van Ajax met 2-0. Cambuur won in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. En FC Twente boekte thuis de eerste overwinning van het seizoen. Het werd in blessuretijd 1-0 tegen FC Utrecht. Het weer dan, vannacht bijna overal droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen bewolkt, in de middag kans op een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Özcan Akyol. Goedenacht. Hoi, kom maar in. Hoi. Hoi. Nou, deze ging even kapot daarnet, dus ik weet niet precies hoe we zitten, maar kom binnen. Het is een levendige bedoeling daar nog buiten. Ja, alle kroegen zijn net gesloten, dus het is altijd om 12 uur. Dus, Nou, de terrassen zaten nog ramvol net toen ik hier naartoe liep. Ja, ik weet niet of er niet meer geschonken wordt na 12. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar we kijken. Zo, pas op het afstapje hier. Oh, ja, je gaat naar buitenroute. Gaan we even naar buiten, inderdaad. Zo, kom maar binnen. Zo, zal ik iets van je aannemen? Je hebt. Nou, een jas heb ik. Ja, die aan een kop. Tas hangt. Deze kan ik hier neerleggen en deze had ik voor jou meegenomen. Oh, echt waar? Wat lief. Zal ik hem. Chocola. Het is chocola, maar je moet het wel even bekijken. Ja. Het is thema chocola. Oké, ik ga kijken. Een thema dat bij mij past? Kom maar mee. Ik denk meer bij mij, sorry. Oh. Moet ik mijn schoenen uit? Nee, helemaal niet. Okay. Nee, sorry, dat is een beetje mijn... helemaal niet. Even kijken. Even kijken. Zo. Thema chocola. Ah, oké. Okay. Dit is een fantastische chocoladewinkel. Dat maken ze allemaal zelf. Ja? Nee, jij moet maar beschrijven wat je, ja, wat je ziet. Ik zie een wagen, een soort kerk is het, wat is het? De ridderzaal. Ja, tuurlijk. Het is alleen helemaal blauwig, is het. Ja, volgens mij moet het een oud-Hollands tegeltje in chocola voorstellen. Ah, dat is het idee. Ik denk dat dat het idee erachter is. Oh, ja, ik snap maar het is mijn uitzicht geweest de afgelopen paar maanden. Want precies hiernaast, dus wij kijken hierop uit... en precies hiernaast is de stadhouderskamer. Oh, ja. Dat is waar al die hekken staan. Wat inmiddels dus een toeristische attractie geworden is voor dagjesmensen. Ja. En dan kijken wij daarop uit. Dus ik heb in de regen, in de zon, in zo'n beetje elke weersomstandigheid... de afgelopen tijd hiernaar staan kijken... En het gaat dicht natuurlijk. Ja, het wordt verbouwd. Voor de komende 5,5 jaar. Ga je het missen? Nou, ik stond daar af en toe wel. En toen dacht ik wel van, dit is wel een vrij unieke omgeving waar, waar wij werken. Ja. Ja, het is prachtig natuurlijk. Ja, jullie moeten, want jullie blijven wel daar, denk ik, toch? Of onze studio blijft gewoon waar die is. Dat is tegenover de oude Tweede Kamer. Alleen, wij moeten dus nu lopen. En we zijn nog. Ja, wij lopen dus nu een eindje. Het is goed voor de stappenteller, zeggen we de hele tijd. Maar het is wel een beetje lastig. Dus we zijn nog niet helemaal uit hoe we dat gaan doen. Ik heb begrepen dat je koffie wilde. Ja, heel graag. Zo laat, koffie? Ja, zeker. Oké, en dan heb je geen last van? Nee hoor, dan slaap ik echt prima. Oké. Ben ik de enige die hier koffie drinkt? Nou, ik heb het één keer bij iemand eerder gehad. Maar die was toen... Die verklaarde later dat die persoon zeg maar bang was. Oh, ik krijg ook meteen een half liter koffie. Ja, nou, dank. Dat is mijn vriendin. Die heeft al zo'n... Moet je iets erin trouwens? Nee, zwart. Okay. Dankjewel. Ja, die was toen bang dat die persoon wilde heel scherp zijn. Dus, oh, oké. Ja, kom je deze kant op? Hier is de woonkamer. Ja, dit is echt te gek, dit uitzicht ook. Jij mag ook eerst naar buiten kijken als je wil. Daar mag jij straks zitten. Ja. Iedereen loopt nu weg, zoals je ziet, omdat alle kroegen leeglopen. Ja, dus, en daar zit het nog een beetje... Want ik begreep dat je een huis hebt zonder dubbel glas. Klopt. En dat geeft geen overlast als je hier... Nou, aan deze kant wel. Vooral... Als het echt, zeg maar, als corona echt voorbij is, dan gaan mensen hier stappen en dan gaat het door tot 5 uur 's nachts. En hoe later het wordt, hoe agressiever mensen worden. Dan heb je ook die honden die worden losgelaten of vechtende meutes en zo. Dus, maar aan de andere kant helemaal niet. En wij waar we net liepen, dat is inderdaad heel rustig. Ja, en als er nu mensen luisteren, want zulke mensen zijn die denken van, waarom heeft Eus geen dubbel glas? Het is een monumentaal pand, dus wij mogen hier geen dubbel glas. Je mag het niet. Nou, valt wat voor te zeggen, maar behalve als iedereen hier onder je raam staat te gillen. Dat is het nadeel van in de binnenstad wonen, dat wel eens voorkomt, ja. Oh, probeer te drinken met het microfoontje voor mijn mond, maar dat moet gaan lukken. Daad, wat wil je zeggen? Tennis. Oh ja, maar ik heb geen zender meer. Nou, we gaan even naar tennis. Maar zo, Meske. Ja, want het is onvoorstelbaar. 2 matchpoints zijn er geweest voor Emma Raducanu uit Groot-Brittannië bij 6-4 en 5-2. Inmiddels is het 5-3 en is het breakpoint op de service van Raducanu. Dus die Canadese Leila Fernandez heeft een kans om terug te komen en 5-4 te maken. Was oponthouden, was een medical timeout, want Raducanu was gevallen. Enorme bloedknie. Fernandez zei ze mag nu niet behandeld worden, pas na de game. Dus een hoop gedoe en op een heel belangrijk moment, want nu is het dus breakpoint voor 5-4. Maar wie gaat het punt winnen? Het is Emma Raducanu die 40 gelijk maakt. En het momentum van de Canadezen, dat is dus eventjes weg. En het is dus heel erg spannend. Het is 5-3 in de tweede set voor die Raducanu. 2 puntjes is ze nog verwijderd van haar eerste Grand Slam zege. Zo even 2 matchpoints gehad, die niet benut. En nu is het 40 gelijk. Oké, dankjewel. Houd het in de gaten. Hou je van tennis, Floor Bremen? Ik heb het vroeger gedaan. Echt? Ja, ik was heel slecht. Je kon het niet? Nou, ik kreeg de bal over het net, maar daar was dan ook alles mee gezegd. Was je iemand die op tennis werd gezet, moest je op tennis of koos je er zelf voor? Nee, nou, ik woonde in een heel klein dorpje toen en daar kwam toen een tennisbaan. Oh ja. En ja, er waren niet zo heel veel andere dingen. Mijn ouders tennissen. Mm-hmm. Dus toen zeiden ze van, nou leuk, dan ga je ook tennissen. Maar het is geen lange carrière geweest. Nee, oké. Okay. Dames en heren, u luistert naar Floor Bremer trouwens. Als u later inschakelt. We gaan het hebben over ja toch een bewogen periode in Den Haag. En ook daarbuiten. Vandaag was in Den Bosch. Dat is toch zijdelings. Heeft ook weer te maken met Den Haag. Dat was het congres van het CDA. Want er was zeg maar een reces. Ik vroeg me af, heb je ook echt reces gehad? In de zomer? Ja, nou, er is een periode geweest dat het best wel rustig was. Mm-hmm. Een paar weken. Want natuurlijk heeft de formatie heeft ook even stilgelegen. Ja. Of in ieder geval voor de buitenwacht. Toen waren ze blijkbaar dat stuk aan het schrijven. Dan werd een documentje geschreven van 6000 woorden of zo. Maar is het de dan voorzet ook tot de aanzet. Tot het, precies, dat je als politiek watcher dan ook echt eventjes uitstaat? Of ben je dan toch nog wel bezig om te kijken van wat gebeurt er eigenlijk precies, omdat ook het land onrustig wordt met, hoe zit dat dan met die formatie? Nee, deze zomer hebben we dat niet gehad, want er gebeurde gewoon echt even niks in Den Haag. Ook omdat de Kamer aan het verhuizen was. Mm-hmm. Dus er waren sowieso, je kon niemand in Den Haag vinden. Dus dat was zo, ja, want niemand had meer een werkplek daar. Nee. Dus dat was even een hele rare periode. Mm. En wij kunnen eigenlijk alleen vakantie nemen als de Kamer reces is. Ja. Op reces is. Mm-hmm. Dus wij gaan dan één voor één op vakantie. Okay. Dus ik heb gewoon 3 weken lang heb ik op een berg gezeten zonder bereik. Dus dat was prima. Oh, maar dus je voelt dan wel, zeg maar, je kan wel die vrijheid nemen om ook echt zo, zeg maar, te disconnecten. Om echt. Ja, je bent dan niet bang dat je iets gaat missen, omdat er plotseling iets gaat gebeuren. Nee, en daarbij heb ik fantastische collega's die er zijn. Er is altijd een collega die het in de gaten houdt. Ja. Nee, ik heb niet het gevoel dat ik onmisbaar ben daar. Nee, dat wil ik ook niet zeggen. Maar omdat je net beschreef van ja, hoe zo'n routine eruit ziet ook met uitzicht daar. Dat jullie daar volgens mij heel lang zitten en zo. Dus dat zeg maar net iets wat doorslaggevend kan zijn, dat je dan niet erbij bent. Ik weet dat je in een team opereert en zo. Maar je wil natuurlijk wel overal bij zijn altijd als het gebeurt. Ja. Dat bedoelde ik meer. Maar ja, jij hebt wel vrede mee als het je collega Marieke van der Zilver is, of iemand anders is die dat. Ja, daar opvangt. Heb ik helemaal vrede mee. Wat ik me afvroeg is, ik zie jou vaker zo verschijnen en heel kundig commentaar geven op de politiek en dat duiden en zo. Maar waar komt dat vandaan, die interesse? In de politiek? Ja. Ik denk dat. Ik ben ook journalist geweest, algemene verslaggever bij mm-hmm. RTL. Yeah. Ik heb ook in Amerika gezeten. Ik denk dat politiek staat natuurlijk niet los van de rest van de samenleving. Wat er in Den Haag gebeurt, heeft natuurlijk een directe link met de samenleving en andersom. Mm-hmm. Het is natuurlijk een weerspiegeling van die twee dingen. Yeah. Dus ik vond het op een gegeven moment heel erg leuk om de mogelijkheid deed zich vorm naar Den Haag te gaan. Mm-hmm. Ik had natuurlijk heel erg bekeken van wat doet het met mensen. En wij gaan natuurlijk veel het land in bij RTL. Dus ik was veel op pad geweest. En ik dacht van ik vind het ook eens leuk om te kijken van bij de ministeries en in die Kamer. Wat er gebeurt op de plek waar het allemaal bediscussieerd en in sommige gevallen ook besloten wordt. Ga nog even naar de US Open. Voor mij gebeurt daar weer iets. Ja, het is afgelopen. 1 uur en 51 minuten. En de score 6-4, 6-3. Dan denk je, nou, makkelijke overwinning. Nou, het was niet makkelijk. Het was geweldig. Het was close. Het was een gevecht tussen een historische, twee teenagers. Een historische wedstrijd met dus die Britse Emma Raducanu. Die in de voetsporen treedt van Virginia Wade. Zij won de US Open in 1968. Ze won Wimbledon als laatste Britse Grand Slam winnares bij de vrouwen in 1977 won toen van Betty Steuven. En nu is het de 18-jarige Emma Raducanu. Vergeet die naam niet, want dit is een superster in wording. En je begrijpt in Groot-Brittannië, het land van Wimbledon, daar worden ze nu helemaal gek. Grand Slam winnares Emma Raducanu verslaat Leila Fernandez met 6-4 en 6-3. Dankjewel. Maar als algemeen verslaggever zie je inderdaad dat alles toch wel bij politiek terechtkomt. Maar je moet er denk ik toch wel een bepaalde afwijking voor hebben. En dit klinkt een beetje onaardig als ik het zo zeg. Maar ja, goed, je weet als geen ander hoe het er in Den Haag aan toe gaat. En welke, toch niet altijd best lelijke spellen worden gespeeld. Spelletjes worden gespeeld. Ja, je moet er wel zin in hebben. Was je daarop voorbereid toen je die kans kreeg in Den Haag? Ik denk dat je er, als je er gaat werken, dan je bent natuurlijk nieuwsgierig en je wil alles weten. Dus het is gewoon een soort, je stapt ergens in en dan zit je er ook in. En dan vind je het ook interessant. En dan denk je, oh, als dat gebeurt, wat gebeurt er dan daar? En als wat daar gebeurt, wat gebeurt er dan daar? En wij houden ook nog ministeries in de gaten. Dus wat daar nog gebeurt, nou, er komt dan een hele stroom aan brieven waarvan ik in het begin echt dacht, wanneer stopt dit? Stopt dit ooit? Nou, dat stopt dus nooit. Nee. Dus, maar het gaat heel geleidelijk. En het is ook super interessant. Het is... Ja, maar om even terug te komen op zeg maar dat begin. Kijk, we hebben allemaal een beeld van hoe de politiek, hoe dat eraan toe gaat. Ook op basis van verslagen, columns, weet ik veel wat. Maar als je daar echt elke keer bent, was je het meteen gewend? Of was je ook wel geschrokken van de omgangsvormen of hoe het werkt, het hele politieke spel? Je moet het even uitvinden, want er zit een heel erg ritme in Den Haag. En ik denk dat als je voor het eerst in Den Haag komt als verslaggever, dan je moet even dat ritme zien te vinden wat ze daar hebben. En dan gewoon voor jezelf, ja, je hoeft niet alles wat daar gebeurt in de gaten te houden. Hè? Dus je gaat ook voor jezelf kijken van, oké, waar liggen de interesses in ieder geval van de gebieden die ik volg. Ik volg dan justitie en veiligheid en onderwijs. Ja. Wat gebeurt daar? Ja. En het is natuurlijk super interessant om te zien wat er in het land gebeurt en wat er daar gebeurt. En ook om te zien hoe besluiten genomen worden of waar men zich druk over maakt. Althans, ik vind dat uitermate boeiend om dat te volgen. En wat bedoel je met ritme precies? Want je zegt van, je moet een beetje doorgronden wat het ritme is. Ja, op maandag en vrijdag dan vergadert de Kamer niet. Althans niet officieel, dan zijn er geen vergaderingen in de plenaire zaal. Ja. Die zijn dinsdag, woensdag, donderdag. Dus dat bepaalt heel erg de agenda van Den Haag. Ja. En die zijn dan echt van 's morgens vroeg, althans vanaf dinsdagmiddag en dan tot donderdagavond. Ja. Dus dat zijn echt de vergaderuren, dan gebeurt daar van alles. En op maandag en vrijdag dan zijn mensen vaak op werkbezoek of dan dus, en dat bedoel ik met het ritme van Den Haag. Dus dat moet je een beetje doorzien maar te krijgen. Maar dat is meer het systemische, formalistische deel van Den Haag? Nou, niet helemaal, want aan Den Haag vast hangt natuurlijk nog een heel lobbycircuit of een heel circuit van organisaties die Den Haag in de gaten houden. Yeah. Dus stel, je hebt op woensdag op de politieke agenda staat iets over asielzoekers of drukte in asielzoekerscentra. Dan kan je er donder op zeggen dat in aanloop daar naartoe, en dat doe ik zelf ook, dan ga je eens bellen met maatschappelijke organisaties of andere organisaties die daarmee bezig zijn. Of er komt nog een brief met antwoorden op Kamervragen. Snap je? Dus dat bepaalt heel erg het ritme van Den Haag. Want dan is die week, gaat het dan over bijvoorbeeld asielzoekerscentra in dit voorbeeld. Ja. Dus dat ritme, dat begin je zo lang, dat duurt even voordat je dat door hebt. En als het gaat om al die onvoorziene incidenten, et cetera, is het zo dat altijd wordt meegenomen in een schema van dat iemand altijd paraat staat? Je hebt het over een team. Of hoe werkt dat precies? Er is een rel binnen een partij, iemand stapt op, et cetera. Dat kun je, kijk, je hebt het over de ritme, maar dat past natuurlijk nooit in de ritme. Nou, nooit... ik moet heel eerlijk zeggen, de afgelopen anderhalf jaar kregen we er een heel nieuw ritme bij, namelijk van de persconferenties, de corona-persconferenties. Ja. Nee, kijk, als er iets groots gebeurt, dan is het gewoon, dan laat iedereen alles vallen. En dan is het gewoon, we zijn niet een heel groot team, dus dan is het zoveel mogelijk iedereen aan zet om dat te gaan verslaan. Is het ook zo dat jij hebt gemerkt, ik merk zelf in mijn bescheiden rol als columnist, dat kun je lekker schieten vanaf de zijlijn, maar dat je merkt dat meer mensen meekijken met jouw werk? Dan voor corona en voordat mensen dachten dat er een complot gaande was en voordat er een toeslagenschandaal. Het kwam redelijk allemaal op hetzelfde moment. Nou, corona heeft natuurlijk tot een enorme polarisatie geleid, ook in de samenleving. En iedereen vond er wat van. En dat is logisch, omdat het ook direct effect had op iedereen. Dus zo'n corona-persconferentie, die kijkcijfers in het begin, wat was dat, 6, 7 via miljoen? 4, 5, 6 miljoen. Dat was gigantisch natuurlijk. Ja. Dat heb ik niet eerder meegemaakt, dat zo dat er zoveel mensen. Dus je kijkt eigenlijk gewoon met een land, want die hoorden ook van kinderen. Die kennen nu ook Rutte en de jongen van de persconferenties en Irma. Echt een heel land kijkt mee naar wat gaat er gebeuren, wat gaat er besloten worden. Ja. Dus het werd echt het werd het ritme van de persconferentie op een gegeven moment. Voor mij als columnist was het zo dat ik merkte dat ik veel meer reacties kreeg van mensen op mijn werk. Is het ook zo dat jij meer in beeld was en ook vaker over gevoelige onderwerpen, dus meer gevoelig voor nog meer mensen, dat je ook merkte dat zeg maar, de rebound, dat ook weer terugkwam naar jou? Dat het terug... Ja, ik denk wel dat sinds corona eigenlijk de polarisatie op social media, dat was natuurlijk ook enorm. Hè, iedereen vond wat. Dus als je, jij weet het waarschijnlijk zelf ook met jouw columns. Als je A schrijft, dan is er altijd wel iemand die er tegen is. En die B vindt. En er is wel iemand die C vindt. En, en dat wil iedereen ook laten horen, wat iedereens goed recht is. Ja, maar dat was niet, wel... gebeurt niet altijd op een hele lekkere manier. Laat ik dat... voor mij is de sfeer ook best wel agressief op het Binnenhof. Ja, want je had op een gegeven moment had je natuurlijk ook nog dat mensen kwamen demonstreren, gewoon lijfelijk. Ja. En dat was dan precies tussen waar ons kantoor zit en het kamergebouw. Dus precies daartussen is dan de demonstratie waar je mag demonstreren. Dus daar stonden ook heel vaak mensen. En die riepen dan ook dingen. Dus dan moest je ook even een soort sprintje trekken naar de kamer toe. Dus is het ook zo dat je hebt gemerkt dat jouw eigen bekendheid... en voor mij ben je... misschien zit ik helemaal ernaast, maar voor mij hou je er zelf niet echt van om per se in middelpunt te staan, maar dat je eigen bekendheid ook groeide door die corona als politiek duider, en dat je daarom misschien ook vaker werd aangeklampt door mensen die iets wilden zeggen, vragen. Maar ik denk ik weet niet zeker. Daarvoor was het ook al, omdat als jij een onderwerp doet wat mensen aan het hart gaat, ik noem maar wat, passend onderwijs. Dat is ook iets wat heel erg leeft bij een bepaalde groep mensen. En dan weten ze je ook te vinden. Alleen nu was het zo dat mensen gingen vertellen wat ze ergens van vonden. Dus kijk, als met passend onderwijs, dan kwamen mensen met voorbeelden. Of weet je, dat kon je dan mee. Dat is heel inhoudelijk. Maar nu zeiden mensen gewoon: ja, ik ben ervoor of ik ben er tegen. Of kun je niet eens vragen dit of dit of dat of dat. Weet je? Dus, maar ik heb. Ik kan niet meer doen inderdaad dan vragen stellen. En daarbij zat ik vaak helemaal niet bij die persconferenties. Dus de betrokkenheid was groot. Wat ik ook niet slecht vind, overigens. Nee. Nou goed, het ontaarde soms ook wel een hele nare situaties, toch? We hebben gezien hoe bijvoorbeeld een Omtzigt werd belaagd. Hugo de Jonge, et cetera. En je collega's van de NOS die eigenlijk niet meer met zichtbare logo's kunnen werken of zo. Dit hebben jullie nog niet bereikt? Of is het meer als je denkt van... Ja, nee, de polarisatie, ik ben dat met je eens. Dat is een... als er polarisatie is, waar jij nu ooit ook op doelt... dat staat een gesprek in de weg. Want mensen graven zich in hun eigen standpunt. En het enige wat ze willen doen is eigenlijk zenden. Weet je, het is niet dat er nog een gesprek gaande is. En dat maakt ook ons werk heel lastig. Omdat je probeert zo... onafhankelijk mogelijk of feitelijk mogelijk... probeer je gewoon te verslaan wat we daar zien gebeuren. Terwijl de samenleving hele ingewikkelde discussies aan het voeren is. Nou, je ziet het nu weer natuurlijk met het bijvoorbeeld de coronapaspoorten... of de toegangsbewijzen, wat nu natuurlijk weer een discussiepunt is... omdat we nu aankomende dinsdag weer een persconferentie hebben. Dus het zijn gewoon hele heftige discussies in een samenleving. Hoe verdeel jij nu je aandacht tussen enerzijds het formeren... en anderzijds er komt weer een grote persconferentie. Is dat iets wat je dan ook allebei doet? Of is omdat jullie zo in een team werken met meerdere mensen... dat jullie echt een strikte verdeling maken van... jij gaat nu dit doen en jij gaat nu dat doen? We hebben wel een redelijk strikte verdeling qua corona... omdat mijn collega Mariek van der Zilver die doet... het ministerie van Volksgezondheid volgt zij. Dus zij zit heel goed in... Weet je, we hebben een beetje de taken verdeeld. Ik doe bijvoorbeeld justitie en veiligheid. En dat was een groot ding met de handhaving. Dus ik sta ook braaf elke maandag bij het overleg... met de burgemeester van het Veiligheidsberaad. Dus de handhaving... Dus we houden dat allemaal een beetje in de gaten. En met z'n allen houden we eigenlijk ook het geheel in de gaten. Ja. Dus het is, en soms is er gewoon iemand niet. Dus dan doet iemand anders het. Maar je hebt je specialisaties, die noemde je net, onderwijs, et cetera. Justitie, veiligheid. Maar je moet wel een allrounder zijn. Je kan het je niet permitteren om bij sommige onderwerpen echt een blinde vlek te hebben. Nou, dat kan. Ja, nou, een allrounder. Ik zit echt niet in elk dossier even goed, hoor. Ik heb echt wel de ministeries die ik in de gaten hou. Daar zit ik wel wat beter in. En met corona waren we gewoon allemaal op een gegeven moment... ja, op een gegeven, de materie was op een gegeven moment ook niet zo heel ingewikkeld. Nee. Van gaat dit of dat gebeuren? Ja. En wanneer en hoe? En, ja. Die materie is misschien niet ingewikkeld. Wat wel ingewikkeld lijkt te gaan worden, is de formatie. Ben jij iemand die gewoon ja, een beetje zit toe te kijken van wat er nu weer gebeurt? Of ben je ook wel inmiddels zo'n politieke junkie geworden dat je zelf ook ideeën hebt van, nou ja, als dit zo doorgaat, gaat dit gebeuren of dat gebeuren, of er gaat helemaal niks gebeuren. Hoe sta jij daarin? Nou, beide, denk ik. Weet je, je bent er natuurlijk ook veel met collega's over aan het praten. Mm-hmm. Ook om hoe moet je dingen interpreteren als je dit gehoord hebt. Wij met de redactie zijn voortdurend in gesprek met iedereen rondom dit fenomeen, wat nu al een tijdje gaande is. Yeah. Dus nou, ik heb dat gehoord. Hoe moeten we dat nou zien? Waarom gebeurt dat? Hoe zit dat met dat stuk? Wat staat daarin? Hoe interpreteren we dat? Ik was maandag bijvoorbeeld bij die lezing van Sigrid Kaag. Ja. Yeah. He, dat was ook een interpretatie die er op een gegeven moment... Ja, precies. Hoe interpreteren we dat? Hoe interpreteerde jij dat eigenlijk? Nou, we kregen hem, de journalisten kregen hem allemaal iets van tevoren. Mm-hmm. En nou, het was duidelijk dat daar kritiek op Rutte in zat. Ik bedoel, voor de mensen die dat niet hebben gehoord of gelezen... ze sprak in abstracties over een bepaalde managementstijl. En ze noemde geen naam, maar het ging heel duidelijk. Ja, ze schetste eigenlijk een beeld van de bestuurscultuur in Nederland. Mm-hmm. Waar zij zich niet altijd prettig bij voelde of op haar gemak voelde. Zo zei ze het letterlijk. En ze refereerde ook aan, ze deed letterlijke referenties aan een gaaf landje. En dan weten we natuurlijk al snel dat ze het over Rutte heeft. Ja. En zo waren er, nou, afhankelijk van hoe je telde, maar 4 of 5 referenties aan, of kritiekpunten eigenlijk, op de bestuurstijl die ontstaan is onder Rutte. Ja. Ze had ook nog wat dingen over de formatie. Weet je, dus dat haalde uit. En hoe ik hem een beetje geïnterpreteerd had, was dat zij presenteerde zichzelf in de verkiezingscampagne als een relatieve buitenstaander. Dus zij zei van, nou, nieuw leiderschap. Ja. Ik kom uit een andere wereld. Ik zou dat op een andere manier aanpakken, wat natuurlijk super interessant is. Mm-hmm. En daar heeft ze uiteindelijk natuurlijk ook goed mee gescoord met de manier waarop zij zich daar gepresenteerd heeft. En het is natuurlijk heel interessant in die formatie dat haar manier van leiderschap een beetje haaks is komen te staan op die van Rutte. Of in ieder geval haar manier van dingen aanvliegen. Mm-hmm. Niet helemaal de manier is zoals Rutte die aanvliegt. Ja. En wat ik heel erg uit die speech vond blijken, was dat zij nog steeds een zekere distantie had. Dus nog steeds deed alsof zij geen onderdeel van het spel was. Mm-hmm. En alsof de beeldvorming, dat allemaal zo'n grote rol speelde, alsof haar partij daar niet aan meewerkte. Ja. Wat natuurlijk haar partij net zo goed deed. Ja. En zij en wat zij doet in dat zij... Kijk, op een gegeven moment zit je aan tafel, dus je bent onderdeel van het spel. Ja. En de VVD wil bepaalde dingen om redenen die de VVD dat wil. Mm-hmm. En haar partij wilde bepaalde dingen omdat zij bepaalde dingen voor elkaar wilde krijgen. Dat is prima, want dat is het spel. Dat is de formatie. Ja. Alleen als je dan in een lezing gaat zeggen van ja, ik voel me daar eigenlijk niet prettig bij. Ja. Dat vond ik opvallend daaraan. Dat ik denk, ja, maar je zit wel aan tafel. Ja, en dat vond ik denk, vooral als je het zo zegt, zeker. Als je het hebt over distantie tot een soort bestuurscultuur of leiderschap. Oké, dat kun je wel zeggen. Maar tegelijkertijd weet iedereen van, jullie moeten er wel samen uitkomen. Dus welk doel dient het dan nog om een soort campagne statement in te nemen op het moment dat er al verkiezingen zijn geweest? Ja, nou, een heel goed punt. Ik ben daar ook nog steeds niet helemaal achter waarom dat precies was. En ik vond de speech, ik vond hem echt bij vlagen, ik vond er echt wel interessante dingen in zitten. En ze maakte ook hele valide punten en het was interessant om naar te luisteren. Het was helemaal geen slechte speech of zo. Maar ik dacht wel, ja, wat wil je hier nou mee? Op zo'n precair punt in de formatie, waar wil je dan uitkomen? Wat is je eindpunt? Waar leidt deze speech naartoe? Nou ja, ik zou denken, als niet-insider, als iemand die het wel allemaal volgt, maar het is nogal destructief van karakter als degene met wie jij moet samenwerken, als je die toch, weliswaar een abstractie is dus, toch op zo'n manier neerzet. Want dit gaat toch ook afstralen op op haar straks als ze weer met hem in dat nieuwe kabinet zit. Ja, wat zij natuurlijk heel duidelijk daarmee laat zien is dat zij zegt, ja, Rutte kan een manier van leiding geven hebben of een manier van besturen. Ja. Nou, ik heb een andere manier van besturen. En het is natuurlijk wel interessant dat zij gewoon heel duidelijk zegt van nee, ik blijf bij mijn punt. Ja. En Rutte is natuurlijk niet helemaal op zijn achterhoofd gevallen. Om een understatement te maken, niet helemaal. Iemand die leidzaam toekijkt. Weet je dan ook wat voor effect dat op hem heeft? Want dat hebben we eigenlijk helemaal niet gehoord. Behalve dat hij het een beetje weghield en zo. Maar hoe gaat hij hiermee om, denk je? Daar kan ik echt geen antwoord op geven. Maar wat ik gezien heb, bijvoorbeeld in het debat, ja, is dat hij een lichte irritatie had waar toen hij zei van, ik heb besloten niks over die speech te zeggen. Ja. En ja, dat, ja, ik weet niet of dat gespeeld is of echt. Ja, dat wordt echt te interpreteren. Ja. Maar dat is wat ik waarnam daar. En ik nam ook waar, want het was voor het eerst dat ze in die nieuwe zaal zaten. Dus het was ook een beetje zoeken met die camera-standpunten. Ja. En er zijn niet heel veel plekken voor de pers. Dus een beetje op afstand dat er geen contact was. Dus je zag Rutte wel inderdaad nog even naar Hamer toe gaan en een beetje grappen maken met mensen en zo. En dat was niet een spel wat ze met z'n tweeën deden. Dat deed hij echt in zijn eentje. Ja. Maar ja, goed, ja, nu dat is echt interpreteren van, ja, ik denk dat ik dat waarneem. Ja. En ik zie het ook wel. Dus, en ik geloof dat dat inmiddels ook wel duidelijk is als je ziet hoe beide partijen op achtergrond daarover praten. Dat de relatie op dit moment niet waanzinnig goed is. Ja. Maar ik denk dan wel van ja, je moet er uiteindelijk dan wel iets mee gaan doen. Je moet er wel uitkomen. Gaat Rutte dan weer of een van beiden aan de keukentafel zitten, de beproefde methode om dingen uit te praten? Of ja, ik neem aan dat twee slimme volwassen mensen daar uiteindelijk wel, hoop ik, een manier voor zullen vinden. Nou ja, dit is ook wel een interessant punt waarop we nu komen eigenlijk. Zeker als we het hebben over jouw rol. Want enerzijds ben je verslaggever. Zeg maar, dus je vertelt ons wat er gebeurt, heel feitelijk. Maar anderzijds ben je ook duider. Maak je daar nog echt onderscheid in? Bijvoorbeeld als ik nu ook zulke vragen aan je stel, dat je denkt van, wacht even, ik moet dit echt puur als verslaggever vertellen. Of denk je ook, nee, maar ik ben ook duider, dus ik moet ook, misschien ook op basis van gesprekken die je off the record hebt of dingen die je opvangt, collega's die iets influisteren, dat je zelf een puzzel in elkaar gaat leggen? Of ben je er dan toch voorzichtig mee? Ik denk dat wat ik probeer, maar wat eigenlijk ons hele team bij RTL probeert, is gewoon om zo goed mogelijk naar alle kanten van een verhaal te kijken. Mm-hmm. Dus niet te veel naar de ene kant. Ja, en of je daar altijd in slaagt. Nou ja, we proberen het. Ja. Maar je probeert heel erg te zien van, oké, dus dat is hoe D66 in de wedstrijd zit. Ja. Dat is hoe de VVD erin zit. Nou, vandaag hadden we bijvoorbeeld het CDA. Ja. Dan zit je daar toch naar te kijken dat je denkt van, oké, waar staat die partij nu? De partij was natuurlijk een beetje een instabiele factor door alles wat er was gebeurd, van waar staan ze nu? Gaan die leden mee? Krijgt Hoekstra het mandaat om verder te gaan? En hoe wil hij dan verder gaan? Ja. Zegt hij daar iets over? Dus ja, zo probeer je gewoon bij iedereen, ja, dat soort soep maak je ervan. Ja, ik denk dat iedereen dat doet, maar dan heb je toch ook wel particuliere gedachten over wat er gebeurt. Bijvoorbeeld hoe je net Sigrid Kaag probeert doorgronden wat ze nou precies wilde met de speech of de reactie van Rutte wel helemaal echt was, hoe die ook overkwam. Ja, maar welke particuliere gedachten ik heb, dat is niet mijn werk. Mijn werk is om te kijken hoe partijen, in dit geval, als we het over de formatie hebben, hoe zij erin staan. Ja. En om daarover te vertellen voor mensen die niet met bronnen en weet je wel, wij spreken bronnen en mensen achter de schermen en proberen op die manier verslag te doen van wat er gebeurt. Mm-hmm. En op dit moment gebeurt er voor de schermen niet zo heel veel. Nee. We hebben het allemaal gezien. Daar komen nietzeggende quotes uit over inhoud en inhoud en inhoud. Ja. En af en toe komt er een informateur met een tussenrapport. Mm-hmm. Dus waar trouwens best wel ook wel particuliere meningen in stonden, bij Hamer bijvoorbeeld. In haar rapport? Ja. Van Hamer zelf? Ja. Hamer die leek er wel een beetje klaar mee, inderdaad. Ja, het ging over beeldvorming, et cetera. Nou, ik vond haar ook in de toespraak die ze gaf, hè, aan het einde van haar opdracht, toen ze haar opdracht had afgerond, dat er echt een zekere teleurstelling in zat. Dat ze echt had gedacht van nou, weet je, de factor tijd, als ik dat meeneem, en gewoon veel praten. Ja. En ze had natuurlijk een heel breed, zeg maar, een soort kinderachtige houding die sommige mensen aan de onderhandelingstafel aan. Zo zei ze het niet, maar daar. Nou, dat zij had zich volgens mij, als ik het goed zag bij haar, had ze zich, want zo zei ze het ook. Ja. Ze was echt een beetje geschrokken van de rol die beeldvorming speelde. Of in ieder geval dat er dus bij haar aan tafel nog gesproken werd over wat anderen gezegd zouden hebben in de media. Ja. Dus bijvoorbeeld, dit is even hypothetisch, want wij weten niet hoe het was, maar bijvoorbeeld Pietje zegt dan aan die tafel, ja, maar jij hebt in de Volkskrant gezegd dat ik zo ben en dat zit me nog dwars en weet ik veel wat. Op dat niveau, daar hebben we mee te maken. En vandaar dat ik dan weer terugkom bij mijn vraag van, dan heb jij toch ook wel particuliere gedachten over, ja, maar als het zo aan toe gaat, dan ja, god, dan zijn we, zeg maar, ja, hoe moet het dan goed komen? Maar dat kun je dan dus niet uitspreken eigenlijk. Nee, maar het speelt ook geen rol in je werk. Ja, ik kan van allerlei particuliere gedachten hebben en van alles vinden. Maar in je werk, ik ben gewoon bezig om een analyse te maken. Weet je, als je weet ik veel, chirurg bent, dan analyseer je alle dingen om een operatie te kunnen doen. Nou wil ik mezelf totaal niet vergelijken met een chirurg, verre van. Maar het is, je maakt een analyse van een situatie en daar vertel je over. Maar een chirurg kan ook verdrietig zijn als een operatie niet helemaal goed afloopt. Ja, maar je mag toch hopen dat zelfs als een chirurg verdrietig is, dat hij wel die operatie goed uitvoert. Ja, dat wel. Maar daarna heb je dan wel nog steeds emoties. Dan mag hij daarna huilen. Ja. Maar op het moment dat de operatie uitgevoerd moet worden, moet hij dat wel doen, hij of zij. En hoe erg ben jij begaan met dat werk? Ik hoef niet te horen hoe het dan aan toe gaat of zo. Maar is het dan ook iets wat je soms meeneemt naar huis en zo? Dat je blijft malen van wat is hier nou precies gebeurd? Of hoe gaan mensen met mij om? Ik begreep, ik las iets vandaag. Had jij gezegd dat je Rutte interviewde soms. En dan leek het een heel goed gesprek. En na afloop ging je dan terugkijken en terugluisteren. En bleek eigenlijk dat hij, ja, toch wel jou een beetje om de tuin met een zekere mathematische precisie om de gevoelige onderwerpen heen laveert. Ja, dat kan hij echt als geen ander. Ja, en is het dan iets wat je jezelf kwalijk neemt? Of natuurlijk, want mijn vak is om goede interviews te doen met mensen. Mm-hmm. En ja, dat lukt gewoon niet altijd. Natuurlijk baal je daarvan. Specifiek, dat zou je ook hebben. Tuurlijk. En is dat maar is het specifiek bij hem meer dan bij jou? Nou ja, ik weet niet waar je nu op doelt. Maar blijkbaar heb ik dit een keer als voorbeeld genoemd. Maar Rutte is inderdaad ongelooflijk lastig te interviewen. Mm-hmm. Hij is zo slim. Het is een hele snelle denker. En hij weet precies wat hij wil zeggen. Mm-hmm. Dus soms dan kun je echt denken van nou, dit was echt, dat heb ik goed gedaan. Mm-hmm. En dan ga je terugluisteren en dat je denkt, ja, maar hij zegt helemaal niet wat ik dacht dat hij zei. Ja. Het is heel, het is, oh, wat het is ook, hij zei niet wat ik dacht dat dus ik zei. Je denkt, je denkt een antwoord te krijgen. Dat je denkt, hij zegt iets. Maar jij bent een heel intelligente vrouw. Dus jij hebt geluisterd, je hebt het op een bepaalde manier opgeslagen. En dan ga je het een uur later terugkijken en dan blijkt het toch. Ja, en dat is dus super balen, want dan denk je dus dat je heel scherp aan het interview was. En dan blijkt je gewoon daarin gefaald te hebben. Ja, ja, het kan voorkomen. Nou ja, of hij is vooral super geslaagd in wat hij wilde doen. Ja, ja. Ja, maar wat voor man is hij dan? Ja, dat is te grote vraag eigenlijk. Maar hoe die er dan steeds toch wel weer mee wegkomt, dat is toch ook wel heel bijzonder. Ja, het is ook heel bijzonder. Maar je kan je niet tegen wapenen, begrijp ik. Nou ja, weet je, ik heb nooit een marathoninterview met hem gehad. Of weet je, zoals wij hier nu zitten. Ja. Dat is niet een interview setting die ik ooit met Rutte heb gehad. Dus dit gaat meer over snelle gesprekjes die je hebt. Of, En dat kan van hem misschien ook weer een uiting van intelligentie zijn. Dat hij juist bewust voor kiest om niet langer met jullie te gaan praten. Omdat hij weet dat hij dan wel misschien dingen moet zeggen. Ik denk dat Rutte ongelooflijk goed weet waar hij mee bezig is. Die gaat wel bij Linda de Mol zitten, bijvoorbeeld. Dat heeft hij gedaan. Dus, heeft hij dat gedaan? Ik herinner me het weer. Ja, ik geef hem daar geen ongelijk in. Ja. Want dat was, hij doet dat soort dingen. Als je Rutte in langere interviews ziet, dan kun je er donder op zeggen dat het een verkiezingscampagne is. Hè? Ja. Dat doen ze allemaal. Dat doen alle politici. Want je wil natuurlijk een zo groot mogelijk bereik hebben. Mm-hmm. En niet iedereen kijkt zondagochtend naar Buitenhof. Nee. Dat is een ander punt wat wel interessant is. Jij werkt voor het RTL Nieuws. U luistert trouwens, dames en heren, naar Floor Bremer. Ik moet altijd af en toe zeggen met wie ik praat. Houd jij ook rekening met wie jullie doelgroep is? Heel erg, ja. Ja, op welke manier doe je dat? Nou, de onderwerpen... Ja, nu is het heel veel corona geweest afgelopen jaar. Dat is eigenlijk niet zo'n goed voorbeeld. Maar de brieven die vanuit de ministeries komen... en onderwerpen die in de Kamer besproken worden... Mm-hmm. Die... dat zijn er zoveel. Je kan niet alles behandelen. Nee, maar jij gaat bijvoorbeeld ook... Onderwijs is dan ook iets waar je mee bezig bent? Ja, bijvoorbeeld onderwijs. Ja. Nou, ik was toevallig... Vandaag zat ik er nog over na te denken. Ik hoorde een... dat komt dan ook voorbij in de Kamer. Maar dan hoorde iets op de radio waarvan ik dacht... Oh, dat is interessant, daar moet ik weer eens even induiken. Mm-hmm. En onderwijs bijvoorbeeld. Wij, onze doelgroep, kun je een beetje omschrijven als een gezin met kinderen. Mm-hmm. En dan ga je kijken van nou, hè, die kinderen die gaan naar school. Mm-hmm. Dus mensen vinden het interessant om over onderwijsdingen te horen. Mm-hmm. Dus dan als je dan iets hoort op de radio of zo, dat je denkt van oh, jij moet even kijken. Of als er debatten gepland staan, dan dit ging dan bijvoorbeeld over particulier onderwijs, meer in Nederland is. Hoorde je die radiospotjes? Ik hoorde dat radiospotje. Nou, er zat één zin in die mij intrigeerde. Wilt u het beste voor uw kind? Ja. Oh ja, dat vind ik wel zo'n rare zin inderdaad. Nee, ja, maar dat zij ook zegt... ja, maar ik wil wel het beste voor mijn kind. Ja. En ik heb wel eens een verhaal gemaakt over particulier onderwijs. Omdat mm-hmm. ik heb ook in Amerika gewoond. Dus ik heb ook gezien hoe groot het verschil is. Ja. De politiek die vond daar ook van alles van. Dus er was een debat over. Toen heb ik daar een verhaal. Toen ben ik ook naar zo'n particulier onderwijsschool gegaan. Mm-hmm. En dan zit je inderdaad met 11 kinderen in een klas. Ja. Alleen betaal je daar wel €25.000 voor. Per schooljaar. En inmiddels, als je kijkt naar de verkiezingen... ja, per schooljaar per kind. Ja. Minimaal. Dus als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's... bijna in elk verkiezingsprogramma van elke partij... Mm-hmm. stond dat onderwijs ook iets moet zijn wat de kinderen nog samenbrengt. En dat elk kind recht heeft op goed onderwijs. Mm-hmm. En dat juist onderwijs een motor moet zijn... om ervoor te zorgen dat een samenleving bij elkaar blijft. Ja. En dat kinderen elkaar op jonge leeftijd al ontmoeten. Ja. Dus toen dacht ik van, dus ik hoorde dat spotje weer op de radio. Toen dacht ik weer van, oh, eens even kijken hoe de partijen daar nu in staan. Hè? Ook richting Prinsjesdag en mm-hmm. richting een nieuwe formatie. Mm-hmm. Dus dat is meer, weet je, dus dat als je het dan hebt over doelgroep dan denken, dan mm-hmm. hè, dat is iets wat de RTL-kijker, ik weet, de vorige keer heb ik ongelooflijk veel reacties daarop gekregen. Mm-hmm. En het een is niet beter dan het ander, maar het is wel iets wat op dit moment in onze samenleving gebeurt. Om het even heel begrijpelijk en beeldend te maken voor de luisteraar nu, want jij zei de vorige keer, ik kreeg daar veel reacties op. Wat was eigenlijk de headline van dat verhaal? Het ging over dat er steeds meer ouders kiezen om hun kinderen op particulier onderwijs te doen. Dat is echt en het grotere verhaal daaromheen was dat je toen al die demonstraties had, mm-hmm. onder andere van leraren, dat er een lerarentekort is, dat klassen daardoor groter werden, wat als je naar de cijfers kijkt, overigens niet strikt genomen zo is. Want het ministerie zegt nog steeds dat, geloof ik, 23,5 kind per klas gemiddeld in Nederland is. Ja. En de leraar wil ook meer salaris. Nou ja, goed, dus ik was het eigenlijk een beetje aan het uitzoeken van god, hoeveel kinderen zitten er dan in een klas precies? En kloppen die feiten nou? En die demonstraties zijn er? En neemt die druk op leraren toe? Wordt het onderwijs er ook slechter door? Want je hebt nu ook al die internationale onderzoeken die zeggen dat het onderwijs slechter wordt. Ja. Dus ik was het een beetje aan het uitzoeken en een beetje met Kamerleden aan het praten. Wat zij ook, hè, want die hebben natuurlijk ook veel contact met scholen. En toen kwam ik dus uit op dat particuliere onderwijs. Wat interessant was, omdat er ook niet heel snel cijfers voorhanden waren op het ministerie. Wat ik ook weer opvallend vond. En dan hoor je dat spotje, vandaag was dat weer geloof ik. Dat is trouwens de hele, op deze zender ook trouwens echt, die zijn flink aan het adverteren. Ja, vooral op Radio 1 komt die veel voorbij. En het beste voor de en dan is dat voor jou weer een prikkel om erin te duiken. Nou, ik hoorde hem vandaag. Ja, dus nu jij zegt van luister je naar de doelgroep, toen dacht ik van, oh ja, dus ik hoorde dat spotje weer. Ik dacht, oh, dan moet ik weer heel even kijken hoe de vlag erbij hangt. Want nu zijn natuurlijk net de scholen weer begonnen. Ja. Zijn er meer aanmeldingen bijvoorbeeld bij particuliere scholen? Ja. Ah, oké. Okay. Ja. En is het dan ook, dit klinkt misschien gek, maar kijk je dan even los van, het zijn gezinnen die kijken. Kijk je dan ook bijvoorbeeld naar, ik moet het in begrijpelijke taal vertellen? Hou je daar ook rekening mee? Toen ik bij RTL begon, toen vonden ze dat ik te ingewikkelde woorden gebruikte. Dat vond ik zelf totaal niet. Oké. Okay. Dat hebben ze er echt ingestampt. Oh, je sprak te wetenschappelijk of te moeilijke woorden gebruikte je. Ja, en te lange zinnen. En hadden ze volkomen gelijk in. Ja. Dus dat heb ik echt geleerd daar. En het is mensen slaan heel weinig op. Hè. Daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Wat mensen onthouden van zo'n heel item. Wat maken wij 1,5-2 minuten? Ja. Daar onthoud je dus ongeveer niks van. Maar hoe ziet dat eruit dan? Hoe leer je dan om makkelijk te praten? Dan gaat dat dan zelfs van... Ze begonnen er al mee met wat voor beeld laat je zien en wat zeg je erbij? Moet je maar eens opletten als je het journaal kijkt. Ja. Soms zie je gewoon, als je bijvoorbeeld iets over een ziekenhuis zegt, dan zie je ziekenhuisbedden langs rijden bijvoorbeeld. Ah, ja. Maar hoe maak je een verhaal nou zo? Mm-hmm. Dat, hè, stel dat je geen hoofdpersoon hebt die je kan volgen met een probleem. Ja. Dat is soms een vorm die wij kiezen, niet altijd. Ja. Hoe vertel je een verhaal dan zo dat een kijker achteraf heeft onthouden wat jij wil overbrengen? Ja. Het is een hele simpele vorm van dingen overbrengen. Ja. En dat heb ik echt bij RTL goed, althans goed, hè. Dat is aan iedereen om dat te beslissen. Maar dat is echt iets waar ik me in ieder geval van bewust geworden ben om dat te doen. Het is echt ingewikkeld. Dus een combinatie van beeld, taal. En ik wil niet zeggen dat het allemaal Jip en Janneke taal is. Maar soms krijgt het NOS-journaal wel eens het verwijt dat ze bijna op een infantiele manier ons toespreken. Maar dat is natuurlijk ook omdat je iedereen er wederom bij wil betrekken. En nog steeds is het internationaal, heb ik begrepen, niet voor iedereen begrijpelijk. Nee, dat hebben ze. Heb je dat gehoord van de troonrede? Ik werd benaderd deze week door iemand, want ik had een keer gezegd dat ik het belangrijk vind dat je de ingewikkelde overheidstaal goed weet te vertalen. Mm-hmm. En die benaderde mij met een onderzoek. Uiteindelijk is bij Editie NL hebben ze een item van gemaakt. Mm-hmm. Over de troonrede. Volgens mij had hij de troonrede van vorig jaar genomen. Ja. Waar zinnen in stonden. En die had hij dan voorgelegd aan een groep. Hij had echt een onderzoek op gedaan. Ja. En dat alleen, ik geloof de top 5% van hoogopgeleide, die begrepen dan exact wat de koning met die zin bedoeld had. Alleen top 5%? Ja, dus echt een heel klein percentage van mensen begreep. Okay. En het waren ook echt ingewikkelde zinnen. Ja. En dan hoor je dus, als je dat dan terugkoppelt, dan zeggen de mensen die de troonrede schrijven, zeggen van nee, maar dit is juist heel toegankelijk en voor iedereen begrijpelijk. Ja. Nou, en uit dat onderzoek bleek dus dat het helemaal niet zo was. En dan toen werd er ook aan hem gevraagd, hè, van dat schreef hij ook in dat onderzoek, van dan ga je dus nadenken, waar ligt dat dan aan? Mm-hmm. Dat degene die schrijft denkt dat het voor iedereen te begrijpen is. Mm-hmm. En dan is het natuurlijk ook dat je op een gegeven moment zit je in een bepaalde taal. In Den Haag heb je natuurlijk echt een bepaalde taal. Als je die kamerbrieven schreef, ambtenarentaal. En soms zijn dingen ook expres onvloers, natuurlijk. Ja. Maar dat is een bepaalde taal. En dan denk jij dat heel Nederland dat snapt. Ja. Maar het enge is, en dat is echt, als je nou hebt over onderwijs onze doelgroep, mm-hmm. dat er kinderen gewoon bijna ongeletterd uit het Nederlands onderwijssysteem komen tegenwoordig. Ja. Nou, dat is niet ongeletterd, maar wel, ik geloof bijna 25%, 24% functioneel analfabeet van de 15-jarige. Nou ja, precies. Ongeletterd is misschien niet het goede woord, maar wel ze gewoon brieven die ze krijgen van bijvoorbeeld de gemeente, dat ze die niet snappen. Ja, dat ze wel dus kunnen lezen, maar eigenlijk niet begrijpen wat er is. Maar als jij leest en je begrijpt het niet, dan schiet je daar natuurlijk ook weinig mee op. Maar dat is natuurlijk, en het is een getal wat stijgt. Ja. Nee, ik ben juist deze week er heel erg mee bezig geweest. Het was deze week van de taal. De week van de taal ben ik er heel erg mee bezig geweest. Maar daarom vroeg ik je ook van, er is toch ook, denk ik wel, ook al doe je nog je best, van wat ik nu begrijp, om het verhaal op een goede, korte, puntige, begrijpelijke manier te vertellen. Er is nog steeds een te grote kloof toch tussen misschien ook wat wij hier nu doen op deze bank en wat je graag bij de ontvanger zou willen bereiken. Namelijk dat zij ook volgen wat wij misschien beroepsmatig doen. Namelijk de boel in de gaten houden. Ik hoop dat ik erin slaag. Maar weet je, ik weet het niet. Ja. Ik kan alleen maar mijn best doen. En ik trek het me ook aan als ik brieven krijg van mensen. Ik zeg niet dat ik die met borstjes binnenkrijg. Maar als mensen zeggen van, ze begreep het niet. Of dat klopt niet. Of wat bedoel je daar nou precies mee of zo. Mm-hmm. Dat is dan niet goed. Dan moet ik echt weer even terug naar... Ja. Oké, dus dat moet eenvoudig verteld worden. Ja, en tegelijkertijd blijft het ook een... maar we gaan het niet helemaal verder ontleden. Blijft ook Interessant, van moet je dan steeds meer meebuigen? Of moet je vanuit een soort ouderwets verheffingsideaal proberen om mensen juist op te tillen? Ja, maar het gaat er niet om dat je dingen niet vertelt. Het gaat er op de manier waarop je het vertelt. Mm-hmm. Nee, dat snap ik. Hoe vertel jij het verhaal, zodat het overkomt bij mensen? Mm-hmm. Dat is het ding. Ja. En ja, ik weet niet of ik een enorme verheffing daarin heb, maar ik denk wel, ben wel echt gepassioneerd over wat er in Den Haag gebeurt. Ja. Dat ik dat vertaal voor mijn kijkers in dit geval. En de mensen op onze site. Dat snap ik. Maar als het gaat over onderwijs, je kiest wel welke onderwerpen je brengt. Nou goed, dit is een beetje een cliché voorbeeld. Maar bij SP6 Hart voor Nederland zullen ze misschien weer net andere onderwerpen kiezen dan jullie doen. En bij Buitenhof, wat jij net noemde, zullen ze ook weer net weer andere onderwerpen doen. Dus op die manier ben je toch jezelf een beetje aan het afbakenen van de rest. En dus ook het publiek een beetje aan het verdelen. Ja. Nee, ja, je maakt keuzes. Ja, ja, dat is onderdeel van ons werk. Ja. Ja. Wat de keuzes betreft, jij was vandaag niet in Den Bosch bij het CDA. Nee, maar ik heb het wel helemaal gevolgd. Echt, ja, ja. God, dan had jij je niet zo'n sprankelende zaterdag. Nee, ja, je kan dingen doen, hè, terwijl je luistert. Je hoeft niet stil te zitten en te luisteren. Heb je het gevolgd of niet? Ja, ik heb het niet constant gevolgd, want ik wist dat jij ging komen. Ik heb het wel gevolgd, maar jij. Maar je collega's waren er wel. Ja. Fons Lambie was er namens ons. En ja, dan ga je het ook nog wel volgen, gewoon omdat je vindt dat je toch ook op de hoogte. Nou, en omdat het gewoon een. Ik was ongelooflijk benieuwd hoe wat die leden zouden zeggen. Want in Den Haag hoor je natuurlijk niet hoe de achterban van een partij erover denkt. Ja. En als die gewoon. Het werd uitgezonden op Politiek 24. Ja. Dus dan hoor je gewoon. Hè, ze hadden dan blok 1, blok 2, blok 3. En het was een hele donkere zaal. Dus vaak hoorde je alleen maar een stem of zag je een soort zwevend hoofd. Ja. Maar dan. En ik was echt benieuwd wat voor vragen mensen hadden of waar ze mee zaten. Of hoe ze. Ja, ik vond het wel interessant. Wat viel jou op? Nou ja, kijk, de angel was er natuurlijk al een beetje uitgehaald. Doordat Pieter Omtzigt had gezegd van ik ga niet een eigen. In ieder geval nu nog geen eigen partij beginnen, maar ik kom ook niet terug. Ja, mij viel op. Het is toch een beetje de verzoenende toon, hè, van de mensen die op het podium zaten. Dat was dan Marnix van Rij en Lisbeth Spies, die dat onderzoek had geschreven over waar is het nou allemaal misgegaan. Ja. De partij had van zichzelf verloren. Ja, precies. En ja, dan moest iemand dan een 30 seconden een vraag stellen. Ja. En dan werd er op dat podium, dan werd er ook nog, ja, nou, heel goed punt, gaan we rekening mee houden. Ja. En door. Weet je, het was natuurlijk ook een beetje een therapiesessie. Wat heb ik ook al vaker voorbij horen komen in zo de duidingen. Werd het ook genoemd, toch? Maar zo voelde het voor mij ook wel een beetje. Ja. En ook, ja, weet je, ik kan me voorstellen dat zijn mensen die komen uit het hele land. Ja. Die zitten natuurlijk in allemaal lokale afdelingen. Wat overigens ook interessant is, omdat natuurlijk de verkiezingen eraan komen voor de gemeenteraden. Ja. En dit zijn natuurlijk wel de mensen die ook in die gemeenteraden zitten en daar de campagnes weer op gaan zetten de komende tijd. Want dat hele circus begint nu weer, want dat is dus volgend jaar maart. Ja, ik zag wel, ik zag best wel. Die partij lijkt wel een soort gespleten persoonlijkheid te hebben onderhand. Dat viel mij dan weer een beetje op. Gespleten waarin? Nou ja, bijvoorbeeld als het gaat om landelijke, heel duidelijk, heel streng over niet terughalen van IS-vrouwen en hun kinderen, et cetera. Maar dan werd er gestemd en er was er toch een. Oké, weliswaar nipte meerderheid om het wel te gaan doen. Ja. Nee, van nou, lekker dan. Heel interessant dat je dat zegt. Want dat was een van de dingen die bij mij was blijven hangen. Want een van de meest gepassioneerde onderwerpen vandaag was het leenstelsel. Mm-hmm. He, dat er echt mensen zeiden van, wij gaan niet in een kabinet als dat leenstelsel. Ja, dat was wel de jeugdafdeling ook, geloof ik. Die, nou, precies, maar het hardste applaus in de zaal, althans ja, wat ik dan hoorde, ik was er niet bij, maar het gepassioneerdste applaus, dat kwam van mensen die over dat leenstelsel. En uiteindelijk werd dat met 70% werd dan aangenomen van, wij willen gewoon dat er een vorm van, nou in ieder geval dat leenstelsel in de huidige vorm er vanaf gaat. Ja. En anders doen we niet mee. Mm-hmm. En toen was de reactie van Hoekstra, was van, ja, nee, het staat echt boven aan onze agenda. Ja. Maar, kijk, uiteindelijk kunnen Kamerleden, die kunnen natuurlijk, die kunnen ook zelf hun afweging maken. Ja. En wij gaan echt ons best doen. Maar we gaan er geen breekpunt. Breekpunt vind ik lastig. Ik weet niet, hij zei het op een prachtige manier. Maar hij zeilde er echt omheen. Ja. En datzelfde deed Anne Kuiken, die was volgens mij. Ja. Die deed datzelfde met de IS-vrouwen. Van als dit het is, dan ik ga toch eens terug naar de Kamer om te kijken. Maar welk doel dient het dan als eigenlijk je partijleider zegt van... ja, oké, ik begrijp dat jullie zo instaan... maar ja, laat ik nu maar niet alle onderhandelingsgesprekken klappen hierop. Want dat schiet natuurlijk ook niet op. Wat ben je dan daar eigenlijk aan het doen? Ja, het is een soort therapiesessie, zei je net. Maar voor de rest is het toch alleen maar dat er nog meer verdeeldheid zichtbaar wordt... ook voor de buitenwereld. Ja, nou, dat is ook zo. Nou, niet verdeeldheid, maar wel... Kijk, hij zegt gewoon van ja, ik neem het mee. Mm-hmm. Maar kijk, hij moet dadelijk weer gaan onderhandelen... Ja. En natuurlijk luisteren de andere partijen luisteren ook mee. Ja. Dus ja, hij moet natuurlijk wel een beetje al zijn kaarten nog aan de borst houden... naar die andere partijen toe. Hij zit natuurlijk ook met de Haagse werkelijkheid. Mm. Dus dan krijg je dus zo'n vreemd antwoord van... ja, ik hoor je, maar ik weet niet zeker of ik het ga doen. Ja. En hij moest, nou goed, het werd inderdaad de omzicht wel een beetje angel eruit gehaald... maar toch, hij moest wel de speech van zijn leven gaan geven, hè? Ja, hoe vond je het? Nou, ik heb hem niet helemaal gezien, dus dat moet ik eigenlijk aan jou vragen. Van wat ik heb gezien, in het begin vond ik hem heel stijf overkomen. En hij las volgens mij iets... Ja, hij had van die borden die ooit begonnen zijn toen bij Obama. Van Precies. Die doorzichtige borden, dat je naar links en rechts moet kijken. Okay. Ja, die zagen wij niet als kijker, maar het viel wat ik knullig vond... en ook wel erg bij Hoekstra past, was dat hij gewoon... Misschien stond er wel op zo'n muur van even wachten op het applaus. En dan duurde 2 of 3 seconden voordat het applaus kwam... En nou goed, inhoudelijk kon ik niet echt kijken... omdat ik de vorm zo kolderiek vond. Maar wat vond jij inhoudelijk? Nou, ik heb het ook op Politiek 24 moeten kijken, maar ik had dat ook. Soms dan... Ik denk dat er dan in zijn speech stond van nu applaus. En dan gebeurde er niks. Nee. Stond, keek hij, oh, dan dacht die zaal, we moeten nu klappen. Of de zaal begon te klappen en dat, oh, de zaal klapt. Het was nog, er zat nog wat ongemak in. Maar, maar kijk, ter verdediging van hem, er zit zo'n enorme druk op. Weet je moet het ook maar even doen daar. En het is ingewikkeld, die dingen lezen. Ja, ja het is, ik hoorde volgens mij iemand bij Nieuwsuur zeggen van... het was geen Obama... Nee. Maar dat is ook een andere categorie, denk ik. Ik denk dat er iets in zit tussen dit en Obama. Ja. Maar ja, weet je, het is gewoon, er lag veel druk op. En nou ja, weet je, je kunt niet in alles even briljant zijn. Maar wat ik wel begreep, ik heb het even teruggelezen, een samenvatting. Eigenlijk wil die weer terug naar de partij van de saamhorigheid. En volgens mij wil de cocaïne ook helemaal gaan verbannen en zo, et cetera. Denk van, ja, maar dat is wel heel erg terug naar iets... wat nooit meer terug gaat komen. Nou, dat cocaïneverhaal, dat is heel bekend. Want Vert Grapperhaus, ook een CDA'er... die zit natuurlijk op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ja. En die is daar echt strijd met ondermijning. Is een van zijn speerpunten. Ja. Dat is natuurlijk voor Net als dat je als je een lijntje snuift, dan... Dus dat zijn uitspraken die Vert Grapperhaus ook regelmatig doet. Zijn partijgenoot. Dat je medeplichtig bent aan dus ik herken daar wel de pen van Grapperhaus in dit stukje. Wat de partij blijkbaar ook belangrijk vindt... als dat in zo'n speech... genoemd wordt. Hij inhoudelijk. Mijn ding is meer misschien eigenlijk. Ik zou gewoon zeggen. Ik heb altijd het idee dat die man nooit echt een mening heeft. Also, ja, hij heeft toen één keer geprobeerd om mening te hebben over de WW. Weet je dat nog? Ja, dat zei hij nog. Dat niet een van zijn... Dat schaatsen was niet zo'n succes in de WW. Voor de rest is het toch wel een man die uitblinkt in onhandigheden en slechte optredens. Ja, maar ik denk dat je ook moet kijken naar welk doel hij met deze speech beoogde. En het was heel duidelijk. En dat hoorde je ook sommige insprekers al zeggen. Ik hoorde Madeleine van Torenburg ook zoiets zeggen, oud-Kamerlid, toen zij insprak. Het is ook, wij willen als partij, weet je, laten we nou eensgezind zijn. Want je moet natuurlijk ook richting die nieuwe verkiezingen. Ja. Laten we nou eensgezind, laten we allemaal weer ergens naar gaan kijken. Ja. En laten we niet achter elkaars rug om dingen zeggen. Ja, wat natuurlijk dus die boodschap begreep ik goed. Alleen bekroop mij wel even maar, waar gaat de partij dan heen? En wat vindt het CDA dan nu? Van wat is de. Want je had bijvoorbeeld bij Sybrand Buma, toen was het heel duidelijk. Hè, daarom, de gewone Nederlander moest weer centraal staan. Nou ja, en hij had wel een hele duidelijke, hè, wat meer rechts van het midden. En ik dacht, waar gaat de partij? Ja. Dat was me nog. Maar misschien was dit daar ook niet het congres voor. Ik denk dat ze door Buma soms, ook vandaag zijn begonnen met het Wilhelmus. Dat is toch wel zijn legacy. Maar niemand mocht meezingen. Jij hebt vandaag een beetje gewerkt, want je hebt gekeken. Of misschien nog meer dan dat gedaan. Ga je morgen weer werken? Wij hebben morgen een vergadering. Ja, dat is niet gebruikelijk dat we dat hebben. Maar morgen dan... Dat is vanwege de persconferentie? Of, nee, gewoon met onze redactie. Gewoon in het nieuwe jaar. En dan even met z'n allen bij elkaar. Want door de week lukt het gewoon niet. Omdat er dan zoveel dingen gebeuren. En het is een soort natuurlijk intercity waar wij op zitten. Die uitzendingen gaan maar door. Dus jij bent de komende dagen heel erg druk bezig met formatie enerzijds. Nieuwe persconferentie anderzijds. Ja, maandag de burgemeesters in Utrecht. Ja, van het Veiligheidsberaad. Veiligheidsberaad, komen ze altijd bij elkaar, gaan ze praten over wat ze moeten doen. Dus je hoeft je niet te vervelen, hè, in Den Haag. Den Haag, nee, dat hoeft niet. Nee. Je gaat het niet geloven, maar de tijd is echt voorbij gevlogen. We zijn alweer bij het einde. Ja, je kijkt me echt verbaasd. Sorry, we hebben ook nog een beetje natuurlijk die onderbrekingen gehad met tennis. Mag ik je heel erg bedanken? Nou, ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn. Fijn om je wat langer te horen. We gaan het allemaal in de gaten houden. U heel erg bedankt voor het luisteren. U kunt al deze afleveringen ook terugluisteren als podcast. Dat kan op allerlei verschillende platforms. Maar ook gewoon bij nporadio1.nl/podcast. Ik wens u een fijne nacht. En hopelijk horen we elkaar weer volgende week. Slaap lekker. BNN VARA. NPO Radio 1.